إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، zaista zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Njega hvalimo, njega pomoći, oprosta i uputu tražimo. Njemu se subhanahu wa ta'ala utječemo za naših duša i za naših djela. Koga on azza wa jal uputi na pravi put, taj je upućen i nikoga u zabludu ne može odvesti. A koga on subhanahu wa ta'ala ostavi u zabludi, taj nikada pravog puta neće naći, nema onoga koji će ga na pravi put uputiti. Svjedoči da nema istinskog božanstva koje zaslužuje da bude obožavan osim Allah subhanahu wa ta'ala. I svjedoči da je Muhammed Allahov rob i Allahov poslanik, koga je on subhanahu wa ta'ala poslao sa istinskom vjerom, da je izdigne iznad svih ostalih vjera, pa makar to bilo krivo mušricima. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u prevodu proučenih ajeta: ovi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao njemu pokorni i predani muslimani. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha i govorite samo istinu, on će vam vaša djela ispravnim učiniti i grijehe oprostiti, a onaj ko se pokorava Allahu i njegovom poslaniku, taj će postići pravi uspjeh. A zatim najbolji govor je Allahov govor. Najbolja uputa je uputa njegova roba i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Najgore stvari po din su novotarije, stvari neutemeljene na riječi Allaha i njegovog poslanika, a svaka novotarija je zabluda, svaka zabluda vodi u vatru da nas Allah sačuva od njih. Draga braće, u današnjem vremenu govoriti o mnogim temama bi se moglo, međutim, što je najbitnije i najvažnije govoriti, da bi braća ostala ustrajna i da bi ostali inša Allah na pravom putu, jeste potrebno ukazati na neke stvari vezano za pokoravanje i suprotstavljanje Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa ćete vidjeti danas, kada se robovi odvaži da se pokoravaju Allahu subhanahu wa ta'ala, javljaju se odmah neprijatelji, oni koji se suprotstavljaju toj dali. Mi Allahu subhanahu wa ta'ala zahvaljujemo na jasnoći njegove uzvišene vjeri i zahvaljujemo mu subhanahu wa ta'ala na uputi. Međutim, braćo, primjetno je i vidimo danas, kada su braća vidjeli da nisu u stanju da izdrže sa pojedinim ljudima, odnosno sistem koji nalaže da se provodi islam u ovoj zemlji i da se da'va širi u ovoj zemlji, braća su preuzeli korake da grade mescide i da šire Allahovu vjeru, kako bi mi kazali, na privatni način. Da to ne bude ni državno, ni pod nekom institucijom, nego da bude na privatni način, onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan, da ljudi iz svojih džepova financiraju da'am, da ljudi šire islam radi Allahovu subhanahu wa ta'ala lica, i da ljudi ibadete Allahu uzvišenom jednom i jedinom. Primijetno je, braćo, dok ljudi su boravili, dan danas braća borave u džamijama, oni koji su želi da slijede sunnet Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da bivaju izrugivani, ismijavani i proganjani čak na uzubillahi iz mešida. Pa ćete vidjeti da neki kažu njima je mjesto za vratima. Neki će kazati njima nije mjesto nikako u mesčinu. Neki će kazati njima nije mjesto ni među živima, nego bi najbolje volili da oni koji slijede sunnet budu pod zemljom. Neuzubillahi ta'ala. A to su primjetne stvari i stvari koje se vide golim okom, braća. Pa ćete vidjeti, ako se braća odvaže da javno pozivaju u din, oni prave službu protiv takvih. Ako braća naprave mesčin, ponovo prave službu. Ako braća uče na glas ezan, ponovo je služba. Kome? Onima koji ne sile po Allahovom subhanahu wa ta'ala zakonu. I zamislite vi ljude koji za sebe mjerodavno kažu da su najmjerodavniji da tumače islam. Da mu'mina koji uči ezan prijavi ta vutu da mu se sudi. Da čovjeka koji poziva u Allahov din prijavi ta vutu da mu se sudi. I odjednom vidiš brata koji poziva u islam, dođe mu na vrata plava kovinca. Šta sam skrivio, kaže, prijavili su se. Zašto? Zato što kršiš javni red i mir, učeći ezan naglas ili pozivajući ljude na ulicama. Svi ostali grijesi u kojima se ljudi guše dan noć i tonu u grijesima, sve su to nebitne stvari za ove sisteme i za ovu upravu. Zašto? Zato što su ovi sistemi sekularistički, a sekularistički sistemi traže da se zapostavi šarijat Allaha azza wa jel, na'udhu billahi ta'ala. To su sistemi koji sve hoće samo neće Allahov din. To su sistemi koji u sve i svašta pozivaju, samo ne pozivaju Allahu azza wa jel. I vidjeli ste na izborima, a i prije izbora, svi su se odvažili da govore i tumače šta je to pravi put. A niko ne poziva u islam. I misle jadnici da je pravi put mimo islama. Misle da je put koji oni vode, put onim koji traži Allah njegov poslanik. Oni znaju da to nije istina, ali oni to svojim prljavim zakonima žele da nametnu ljudima koji hoće da sude Allahovim zakonom na zemlji. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je poslao objavu da bude sudija ljudima na zemlji. Nije Kur'an poslao da bude u vitrinama, nego je poslao da bude sudija na zemlji. Ljudi Allah subhanahu wa ta'ala robuju jednom jedinom. Kako? Na način kako je to činio Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, oni danas žele svoje nepokornosti prema Allahu azza wa jel, da utrnu Allahovo svjetlo. Jedni žele da iskrive pravi put, pa putevi koji vode u stramputicu žele da ih prošire ovome narodu, a put, jedini pravi put, žele da suže i da ga stjesnu i da postane žestok onima koji žele da ga slijedi. Pa da taj pravi put oni kušaju kroz zatvore, da kušaju kroz progonstvo i ostale stvari. Sve su to stvari da nas Allah sačuva od neprijateljstva prema Allahu i njegovom poslaniku. Pa ćete vidjeti da se ljudi bez razloga bune i da se bez razloga dižu. Zašto? Zato što se njima izmiče ispod nogu ono zašto oni tvrde. Pa ćete vidjeti, braću, kada dođe u mesdžid da tumači Kur'an ili da govori o Allahovoj knjizi, kaže, niste vi mjerodavni da o tome govorite. Zašto? Kaže, mi smo mjerodavni. Zašto? Zato što ćete kroz kazivanje Kur'ansko ukazati ko su oni i kakvi su oni. Pa oni neće možda to podnesu, pa kaže zaustavi na sve moguće načine. Ne daj im mimo institucije ništa, zato što će se otkriti njihome radnje. Pa će izaći na vidjelo i Mercedes od 100.000 maraka. Izaći na vidjelo sunčanice od 300-400 maraka. Dok ova sirotinja danas traži komad somuna. I kad se to sve razotkrije, on više neće biti mjerodavan. U vrijeme ispravnih prethodnika, Hulefai Rašidina, Omer ibn Khattab radijallahu anhu, se potom na mimber jedne prilike i kao halifa poziva ljude i kaže pokoravajte se i slijedite. Kaže, jedan čovjek nema ni pokoravanja ni slijedjenja Omere. Zašto? Kada mi na tebi vidimo grtač koji se sebi stašio od zlatna koje je duplo veće nego od naših zlatana, koje smo dobili u ratnom plijenu. Ti si sebi uzeo dva zlatna, nama si dao po jednom. Nećemo ti se pokoravati. Kaže Abdullah, objasni mi, Abdullah ibn Umar, sin Umara radijallahu anhu, svoje platno dao ocu pošto je bio krupan radijallahu anhu, da sebi čaši da ima odijelo. I on kaže, nećemo ti se pokoriti, sam da si uzeo ti dva platna, znači sumnja samo, a da znaju da je uzeo, možda bi se i borio protiv njega. A danas ljudi sjedi u Mercedesima od 100.000 maraka i traži od ove sirotinje da mu se pokorava, da ga podržava, izmišlja mu stvari i članarinu za plaćanje, ukoliko je ne plati, ne uzbila, kare, ne pripada islamu. Zašto? Potvrđuje se, kare, na hadis koji oni izmišljaju i dodaju. Pa kaže, ko ne brine općem dobro muslimana, ne pripada njima. Ko ne dadne u našu kartu, nije naš. Zašto? Jer nama će biti teško da se mi odmisnemo tih dunjaluških užitaka. Međutim, braćo, bitno je spomenuti šta je ovdje važno u ovim presudama i ovim sužakanjima i ovim stvarima. Šta kaže Allah subhanahu wa ta'ala? Kada uzvišene se razbila, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا. Kaže, tako mi svoga gospodara, oni neće biti vjernici, neće ispuniti stepen potpunog imana i neće se moći zvati tako ukoliko Muhammede sebe za studio ne prihvati. Mogu danas ljudi kazati da su mu'mini i da su muslimani, a da plave kome se ta guske šalju mu'mine na vrata. Allah subhanahu wa ta'ala je potvrdio da svako onaj ko hoće da ima iman u svojim prstima, da mora prihvatiti Allahovu knjigu za studiju, da mora prihvatiti Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam za studiju, da mu studi po Allahovoj knjizi i da ne osjeća nimalo haređa u svojim prstima, nimalo tegobe ili ružnog osjeća zbog toga što mu studi Allahova knjiga, وَيُزَلِّمُوا تَسْلِيمَا i zatim da se potpuno predaju čemu, da se predaju Allahovoj knjizi i sunnetu njegova poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Danas, braći, oni koji žele da ožive sunnet poslanika sallallahu alaihi wa sallam, treba da budu ponosni i treba da budu počašćeni time što su na jasnoj uputi i na pravoj stazi i da se čvrsto drže, kako je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam, alaikum bi sunneti wa sunneti hulafa'il rašidin al-mursilin al-mahdiyin. Na vama je da se držite moga sunneta i sunneta ispravnih pravednih halifa koji će doći nakon mene. Ko su bile ispravne halife i ko su bili ispravni predvodnici? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Ja ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha i budite sa onima koji su iskreni. Ko su oni koji su iskreni, ako to nisu ashabi radijallahu anhu? Ibn Qayyim rahmetullahi alejhi kaže, to su ashabi radijallahu anhu. I ono što su oni razumijevali od Kur'ana, to je naše Kur'ana. Ono što nije bilo tumačenje u ta doba, ne može biti tumačenje ni danas. Međutim, danas neki ljudi kojima smeta ova da'va i kojima smeta ispravan menheđ, na kojem je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozivao, to njima smeta, pa će oni danas uzeti i kazati, hoćemo mi da napišemo tumačenje Kur'ana, tefsir, sa savremenim perom, na savremeni način i u savremenom dobu. Kao da hoće da kaže da u ta doba, u vrijeme ovih sadiqina, ashaba radijallahu anhum, selefa, znači da to nije bilo moderno doba. Ne imamo modernijeg doba nego doba kada je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem živio. To je najmodernije islamsko doba i traje se do sudnjega dana. Najmodernije tumačenje Kur'ana je bilo u vrijeme ashaba radijallahu anhum. I najbolji tumač Kur'ana je bio Abdullah ibn Abbas radijallahu anhum. I najbolji tumač je bio Abdullah ibn Mes'ud radijallahu anhum. To su bili tumači u modernom i savremenom islamskom dobu. A ovaj je danas došao i hoće da Kur'an protumači onako kako to odgovara Evropi ili kako odgovara Arapima ili ne Arapima. I to naziva savremenim perom u današnjem dobu. Pa ćete vidjeti kako greške ispadaju iz njihovih usta, iz njihovih pera javno. Jedan od onih koji hoće da pokažu šta je njihov tefsir, Jedne prilike kaže na uzbillahi ta'ala da je muzika dozvoljena. I kaže mu ja imam ajet sure Luqman gdje Allah uzvišeni kaže da su zabludjeli, znači oni koji pjesnike slijede, oni koji slijede, oni koji kupuju priče za razonodu. Kaže on, a šta misli šta dolazi u ajetu ispod toga? A u ajetu ispod toga kaže Allah uzvišeni ta'ala inna alladhina amanu wa amilu salihati lahum jannatun na'im. Oni koji vjeruju i rade dobra djela, njima će pripasti vječne bašće uživane u džennetu. Kada on znači ti da ti je u današnjem kaže vremenu, jasnila zbanic koja je snimila film, to ti je kaže taj radi dobra djela koja ljudi radi. A'udhu billahi minash shaitan. To je tefsir oni koji hoće da na savremen način tumači Kur'an. Da Jasmila Zbanić radi na Allahovom putu da predstavi silovanje u Bosni i Hercegovini ponovo od nekakvih Srba koji su prešli granicu i došli vamo da snimaju u Sarajevu ponovo ono što je zabranjeno i on kaže to ti je radi zalaganje na Allahovom putu. To su te stvari koje oni danas nude i kaže neuzumila i dana da su ljudi obavezni da se pokoravaju vladarima ma kakvi oni bili, ako se zovu bila muslimani. Pa ćeš vidjeti ljude koji uzimaju današnje političare koji nikakve veze nema sa islamom. Kaže, to je moj emir, to je moj vođa. On ga javno mora, pljačka i krade i bori se protiv šarijata Allaha azza wa džel. I on kaže, to je moj vođa. I još na mnogim drugim mjestima gdje oni svojim tumačima iskrivljavaju Allahovu knjigu. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala je dao da će biti robova koji će se boriti za ispravno tumačenje Kur'ana sve do sudnjega dana. Kada je poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koji bilježi imam Ahmed, a i drugi bilježi ovaj hadis, kada je poslanik sallallahu alaihi wa sallam inna minkum men yuqatil ala ta'wilu al-Qur'ani kama qataltu ala tanzilihi. Zaista će među vama biti oni koji će se boriti za ispravno tumačenje Kur'ana protiv nakaradnog tumačenja, kao što sam se ja borio u vrijeme njegovog objavljivanja. Kao što sam se ja borio u vrijeme njegovog objavljivanja. Šta je tada bila borba? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je svoju mubarek krv prolio na tom putu. Da se Kur'an prenosi i prenese ljudima ispravno, da se protumači ispravno i da se u praksu primijeni ispravno. Međutim, tadašnji mušrici su javno ustali u borbu protiv Allahove knjige. Kad je došla poslaniku sallallahu alejhi ve sellem objava, oni su ustali da se bore protiv njega. Nisu se prije borili. I kvar je poslanik Allah uzvišeni navodi riječi. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن زيت كاري رجي قصاني كاري زيت الله موي كاري أولاي نار موي أزمع قرآن زيت نياماني i sada su zaista mušici ustali javno i borili se protiv ispravnog tumačenja da ne bi prešlo i da kaže da moraju da robuju Allahu jednom i jedinom. Nego su uzeli da robuju kipovima i pravili kipove, a borili se protiv objave javno. I u današnjem vaktu su ljudi preuzeli tu tradiciju, pa hoće da samo iskrive ono tumačenje koje je došlo u objavi, nego da tumače onako kako njihovim nerozumima odgovara. Međutim, braćo, potrebno je da se drže oni koji žele da tumače Kur'an ispravno i da žive sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da se pokoravaju Allahu i njegovom poslaniku. Kako smo proučili kaže uzvišeni Allah: "Wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." A onaj ko se pokorava Allahu i njegovom poslaniku, taj će postići pravi uspjeh. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. A oni koji se pokoravaju Allahu i njegovom poslaniku i strahuju od Allaha subhanahu wa ta'ala i boje se njega uzvišenog, takvi će postići zaista uspjeh. I takvim Allah subhanahu wa ta'ala garantuje uspjeh. I zato je potrebno danas da očvrstimo na pravom putu, da zamolimo Allahu subhanahu wa ta'ala na jasnoći upute, da se držimo sunneta njegova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, i da budemo ponosni na to, braću, i da se držimo do kraja svog života. Hatta atahu al-yaqin, poslanik sallallahu alejhi ve sellem Allahu iskreno robovao, sve dok nije smrt došla, nema prestanka robovanja, niti kaže ja sam se zamorio da se odmori, na Allahovom putu umora nema. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad je Allah uzvišeni objavio, ja i hel muddesir kum fa enzir, o ti kojim se daje, znači o ti umotani, ustani i opomini ljude, kaže da je sallallahu alejhi ve sellem nikad nakon toga se više nije odmorio. Kako je ustao do kraja svog života, je proveo u pozivanju opominjanju ljudi. I zato je i nama bitno, braću, da prenesemo ovima ljudima uput onako kako je dostavljena, da se ljudi pozovu islam onako kako dolikuje da robuju Allahu uzvišenom, a ne na način kako to izmišljaju i kako to oni koji žele da unose smutnju i novotarije, kako to predstavljaju narodu, nego da se predstavljaju onako kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem to naredio. Molim Allaha uzvišenom da nas učine od iskrenih njegovih sredbenika, da nas učine od sredbenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da očisti naše vjerovanje, da nam podari istinsku uputu. Amen. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammedin sallallahu alejhi ve sellem. U svakom vremenu i vaku je, braćo, bilo ljudi koji su javno bili neprijatelji poslanicima. Na'udhu billahi ta'ala. I u današnjem vaku, braćo, od onih koji se čak zovu i muslimanima svrstavaju se u neprijatelje poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zato što se ismijavaju sa sunnetom. Zato što govori o ashabima ono što nije. Zato što govori o majkama vjernika ono što nije. Zato što govori o sestrama danas koje nose nikave. Šta su uradili? Na'udhu billahi ta'ala, javno su objavili rat nikabu i bradi i kratkim pantalonama i klanjanju po sunnetu i mesdžidima. Svemu su se tome suprotstavili i čak su i državu vezali sa sobom da se bore protiv sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo su žalosne i teške stvari, braći. A to rade ljudi koji za sebe kažu da su muslimani i uče čak i salavate. I u tim salavatima istim koji oni uče na munarama, na džamijama, kaže ja imam al-mujahidin. O ti kare koji si vođa mujahidina. I onda kaže mujahidu mesiru da je majmun. A'udhu billahi. Znači isti taj koji uči salavate i nagina se do poda da donese salavat, kaže onome koji pusti bradu da liči na majmun. A zna i svi svima muslimanima je poznat da poslanik sallallahu alejhi ve sellem se nikad nije brinuo. Da je nosio brade i danas koje nosi iz ponosa, da zbedi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ta je zaista uspio. Ali kaže Allah uzvišeni od razbila, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنَ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. Kaže, mi smo od svakom poslaniku odredili neprijatelja od mudrima. Od onih koji javno čine greh koji se suprotstavljaju poslanicima. وَكَفَا بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. A tebi je dovoljan tvoj gospodar kao upućivač i kao pomagač. Jer znači Allah subhanahu wa ta'ala kad je spustio objavu, kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzeo misiju širenja islama, njemu je potreban upućivač. I zašto kaže ovdje Allah uzvišeni pomagač? Zato što Allah iz svoje mudrosti zna da će poslaniku biti potreban pomagač. Zašto? Zato što ga će ga ljudi progoniti, ganjati, ratovati protiv njega, gledati da ga ubiju sallallahu alejhi ve sellem. Sve su to činili. I zato kaže uzvišen, tebi je dovoljan svoj gospodar, kao upućivač i kao pomagač. Danas potvrdi da je na uputi, mimo upute poslanika sallallahu alejhi ve sellem, taj je zaluđen. Danas ko smatra da ima ikakav put koji vodi do Allahovog zadovoljstva, mimo puta koji ne prošao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, takav je zaludao. Nego je jasna stvar iz Allahove knjige uzvišene da je pravi put sirata mustaqim put kojim je prošao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. To je pravi put. I taj je put osvijetljen svjetlom. Zašto? Zato se na svjetlu vidi. I taj je put osvijetljen, bit će osvijetljen do sudnjeg dana. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, znači ostavljam vam dvije stvari, Kur'an i sunnet, i ostavljam vas na jasnoj bijeloj stazi, čije su i noći kao i dani jasne i čiste. Stanje je može skrenuti samo propali i nesretnici. I zaista je žalosno da čovjek krene sa puta koji je osvjetljen 24 sata. Da on skreni, ušta da skreni, kaže ja bi imao želju malo da ja to zaobiđem. Kaže to je meni što vi radite puno. Pa to malo što obiđeš morate uvratiti džehennem na uzbiljku. Nego pravi put i garantuje, jer je tim prošao Allahov poslanik, Allahov miljenik i taj je put čist. I na toj stazi čovjek ima nadu inša Allah da će doći do dženneta. Do Allahovog zadovoljstva. A zar nije naš cilj robovati Allahu jednom i jedinom? Kako? Onako kako je robao poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. To su naše želje. I molimo Allaha uzvišenog da nas učini od iskrenih njegovih robova. A molimo Allaha da naputi ovaj narod i da ih uputi. Da shvate šta je sunnet. I da se okrenu od robovanja onima koji odvraćaju od Allaha. I da se oni okrenu i da ih Allah uzvišeni nakrene na pravi put. Jer oni zaista ne znaju. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji pozivaju njemu uzvišenom iskreno. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da sjedini naše srca na uputi. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da izleči naše bolesti. Da dužnicima pomogne da vrate drugove. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne onima koji nisu oženi da se poženi. I da se ne udate poudaju. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da izleči naše bolesti. Da se smiluje našim umrlim. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini ustani na njegovom uzvišenom putu. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.